حدیث میں آتا ہے کہ لا یقتلو مومنن بے کافرن, وہ حربی کافر پر محمول کرتے ہیں. حربی کافر جو جنگ لڑتا ہے, مخالف ہے, ماتحتی جس نے نہیں اختیار کی, جس نے ماتحتی اختیار کر لی ہے اس کی جان مال آبرو اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ ایک مسلمان کی عزت مال جان آبرو محفوظ ہوتی ہے. کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اسم و منی اموالہم و دماؤں مال جان سب محفوظ ہو جاتی ہے. کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد تو اگر یہ جزیہ دیں گے تو پھر یہ ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا, ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی. یہ جزیے کا معاملہ بڑا یعنی قابل اعتراض سمجھا گیا ہے. انگریزوں نے, ہندوؤں نے اور یہود نے, ہنود نے, سب نے اس جزیے والی بات کو بھی قابل اعتراض سمجھ کر اسلام کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا, بڑا سخت. ان لوگوں نے جیسا تعدد ازدواج کے خلاف اسلام نے چار شادیاں کیوں روا قرار دی ہیں, اسلام تو تعیش پسندانہ مذہب ہوا ہی. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر بڑے اعتراض کیے, یہودیوں نے بھی, نصرانیوں نے بھی, ہندوؤں نے کتابیں لکھی اور بڑی بڑی گندی باتیں لکھی. یہ راجپال لاہور کا جو تھا جس کو علم الدین نے مار دیا تھا مرحوم, یہ رنگیلا رسول نامی کتاب لکھ کر اسی تعدد ازدواج کے مسئلے پر. تو یہ جزیہ بھی اسی طریقے سے قابل اعتراض ہے, مگر یہ لوگ بڑے غلط کار اور متعصب ہیں جو جزیے پر یا تعدد ازدواج پر اعتراض کرتے. تو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 100 عورتوں سے زنا کرتا ہے اس کو اعتراض ہی نہیں کرتے, 100 عورت سے اگر زنا کرتا ہے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ان کے لیے, لیکن اگر 2 بیویوں سے نکاح کرتے ہیں پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے خلاف, شدید پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ لوگ متعصب ہیں اور خبیث لوگ ہیں انتہا درجے کے. جزیہ کا معاملہ, یہ مسلمان جزیہ لیتے ہیں, غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں. جزیہ کا لفظ یہ یونانی لفظ ہے یا عبرانی زبان کا یا رومی زبان کا, یہ گزیٹ کا معرب ہے. یہ پہلے بھی تھا عرب کے اندر, جو مطلب ہے کہ لوگ پہلے تھے وہ بھی جزیہ کا تصور رکھتے تھے. جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اور بہت معمولی ہوتا ہے. اب آج کل کی حکومتیں جتنے ٹیکس لیتی ہیں, بے شمار ٹیکس, اس میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں, اکثر غلط ہیں ٹیکس, اکثر غلط, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں. انگریزوں کتنے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں, لیکن جزیہ کا جہاں نام آئے گا تو پروپیگنڈا کریں گے, شریر پروپیگنڈا, مسلمان جزیہ لیتے. حالانکہ 2/3 جائیداد ٹیکسوں کے اندر ہی جاتی ہے, ساری کمائی جتنی ہوتی ہے, وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. معلوم ہوا یہ خبیث لوگ ہیں, ذہنیت خبیث ہے. جزیہ تو بہت معمولی اور ہلکا سا ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور ان پر کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اور یہ اس لیے کہ ان کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوتی ہے, یہ اس کا بدلہ ہوتا ہے. اور اس میں بھی پھر استثناء بھی ہے, اس طرح کہ اگر کوئی کافر اور مشرق یا یہودی یا نصرانی تندرست جوان ہے, وہ اگر فوجی خدمت انجام دینا چاہے تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. کہے کہ جی میں فوجی مسلمان فوجیوں کے ساتھ خدمات انجام دوں گا, اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا, وہ بھی معاف. کسی عورت سے جزیہ لینے کا حکم نہیں, بچے سے جزیہ لینے کا حکم نہیں, کسی معذور آدمی سے جزیہ لینے کا حکم نہیں. یہ عبادت گزار جو ہوتے ہیں, پادری وغیرہ یا ایسے اپنی الگ تھلگ رہنے والے ان سے بھی جزیہ لینے کا حکم نہیں. تندرست اور بڑے آدمی اور کمانے والے جو کمائی کرتے ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. یہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے ہو گئی مسلمانوں کی. عورتوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، بیمار سے نہیں، بے روزگار سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. یہ کمانے والے آدمیوں سے، افراد سے لیا جائے گا، اور نہایت تھوڑی مقدار میں. جو دولت مند ہے اس سے 48 درہم سال کی، اور جو متوسط درجے کا ہے اس سے 24 درہم، اور جو غریب ہے اس سے 12 درہم. یہ جزیہ ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں مقرر ہوا. یہ جب حکومت مقرر کرے گی جزیہ، اس کی اتنی مقدار ہوگی. 48 درہم سے زیادہ نہیں کسی سے لیا جائے گا، دولت مند ہے. متوسط درجے کا ہے تو 24 درہم. ہاں اگر صلح کی شکل میں جزیہ دیتے ہیں تو وہ پھر مقدار وہ ہوگی جو صلح میں متعین ہوگی. جیسا کہ نجران کے عیسائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر لی، آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، مبائلہ کرنے کے لیے، کر نہ سکے، مغلوب ہو گئے، ماتحتی اختیار کر لی اور جزیہ قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ ہم سالانہ اتنا اتنا دیا کریں گے. وہ جتنا کچھ کپڑے تھے اور کچھ نقدی تھی، یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اتنا ہم سالانہ دیں گے. تو ان سے وہ ہی لیا جاتا تھا. سال بسال مسلمانوں کے تحصیلدار جاتے تھے اور ان سے وہ مقررہ مقدار لے لیتے تھے، وصول کر لیتے تھے. وہ مقدار ہوگی جو آپس میں طے ہوگی. اگر حکومت مقرر کرے گی تو جزیہ اتنی سلیل مقدار میں مقرر ہوگا، وہ بھی اس سے معذور لوگ. اور اب بتلاؤ اس میں کون سی ظلم کی بات ہے؟ اتنا ہلکا ٹیکس اور اس کے بدلے میں مال جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، مذہب آزاد، اپنے مذہب پر عمل کرتے رہو، کوئی تم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. تو اس کے بدلے میں اتنا ہلکا سا ٹیکس لینا، اس کو بدنام کے لیے جزیہ لے لیے. جزیہ کے خلاف اتنا زبردست پروپیگنڈا یورپ والوں نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے کیا کہ جس کو کوئی شمار نہیں. حالانکہ جزیہ کی حقیقت یہی ہے، ہلکا سا ٹیکس. اور بنو تغلب کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم جزیہ نہیں دیتے، تو پھر اب کیا کریں گے جزیہ نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں مسلمان جتنی زکات دیتے ہیں اسے ڈبل ہم دیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ان سے وہی لو جو یہ دینا چاہتے ہیں، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا، کہ جزیہ نہیں دیتے، جزیہ کے نام سے بڑے گھبراتے ہیں. تو کیا نہیں ہے، مسلمان جتنی زکات دیتے اسے ڈبل ہم دیں، لاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. زکات تو 40واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ 20واں حصہ دینا پڑے گا. حالانکہ یہ زکات کا معاملہ بھی آل کتاب میں بہت زیادہ تھا، ان کو تو چوتھا حصہ زکات دینی پڑتی. اسلام میں اس میں بھی بڑی سہولت ہے، 40واں حصہ نقدی کا دینا پڑتا ہے، اور جانوروں میں بھی کافی رعایت ہے. تو بہرحال جو یہ صلح کی صورت ہوگی بنی تغلب کی عیسائیوں کے ساتھ مساوی، جتنا وہ دینا چاہیں گے. ہم اس کو جزیہ ہی سمجھیں گے، تم اس کو جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. کہ اس کو جزیہ کا نام نہیں دیتے ہم، یہ ڈبل زکات دیں گے، ڈبل زکات دے دو، جو بھی تم نام رکھو، ہمیں کیا اعتراض ہے اس. تو بہرحال یہ جزیہ کا معاملہ. اور پھر یہ ہے کہ جزیہ کا معاملہ آیا صرف آل کتاب کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے کافروں سے بھی لیا جائے گا؟ تو اس بارے میں بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں، کتابیوں سے ہی. لیکن صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں، عرب کے مشرکوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. عرب کے مشرک یا اسلام قبول کریں یا ان کو ختم کر دیا جائے گا. عرب کے خطے میں اور کوئی دین کسی دوسرے دین کو رہنے نہیں دیا جائے گا. یہود اور نصارہ جن سے جزیہ لینے کی اجازت تھی، وہ بھی ایک وقت تک جب ہم چاہیں گے تم کو اس ملک بدر کر دیں گے، نکال دیں گے. وہ وقت حضرت عمر کی خلافت میں آیا جب سارے عرب کے خطے کو یہود اور نصارہ سے پاک کر دیا گیا، مشرک تو پہلے ہی ختم ہو گئے. البتہ عرب کے علاوہ جو عجمی لوگ ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا کوئی بھی ہوں، جیسا کہ مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا گیا. حضرت عمر کو تردد تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے مجوسیوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا اہل کتاب کے ساتھ، یعنی جیسا ان سے جزیہ لیتے ہیں ان سے بھی جزیہ لو. ہاں البتہ یہ ہے کہ مجوسیوں کی عورتوں سے نکاح تمہارے لیے روا نہیں، نہ ان کا ذبیحہ تم کھا سکتے. ذبیحے اور نکاح کے بارے میں ان کا حکم مشرکوں جیسا ہے اور جزیے میں اہل کتاب جیسا حکم ہے. تو عجم کے جتنے بھی مشرکوں مثلا ہنود ہیں یا سکھ ہیں یا مجوسی ہیں یا کوئی بھی ہوں، ان سب سے جزیہ لیا جا سکتا اگر وہ ماتاتی اختیار کر لیں یا معاہدہ کر لیں، سب سے جزیہ لیے. عرب کے لوگوں سے جزیہ لینے کا حکم نہیں ہے، ان کو بالکل ہی ختم کرنے کا. تو یہ فرمایا یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ دبنے والے ہوں، ذلیل ہوں. ذلیل ہونے سے مراد یہ ہے، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے آ کر دینا پڑے گا، کسی کے ہاتھ بھیجے گی میرا جزیہ دے دو یہ نہیں مانتا. حاکم جو ہے اس کو خود جا کر کے دو اپنے ہاتھ سے، یہی ہے صغار کا، یہی مفہوم ہے صحیح. بعض فقہاء نے یہ کہا کہ کوئی ایسی علامت بھی مقرر کرنی چاہیے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہ ضمنی ہے. یہ سب ضمنی باتیں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ دبنے والے ہوں اور پست ہوں. جو اپنے ہاتھ سے جا کر دے گا بس وہ یہ صغار کے اندر آ گیا، یہی ذلت ہے اور یہی دبنے والی بات ہے. کسی واسطے اور توسط سے نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ خود بخود جا کر کے دے اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ میں لے. تو یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالی نے جہاد اور پھر جزیہ کا حکم دیا. آگے ان کے باطل عقیدوں کو، یہ تو پتہ چل گیا ہو کہ یہ دین حق کو نہیں مانتے، صحیح ایمان نہیں. آگے ان میں خرابیاں کیا ہیں اہل کتاب میں، ان وہ خرابیاں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے عقائد ایسے باطل ہیں اور یہ خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا ان کا حال بھی مشرکوں سے کوئی اچھا نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں یہ بھی مشرکوں جیسے ہیں، اگرچہ ان کو کچھ رعایتیں بھی حاصل ہیں اور کچھ احکام ان کے مشرکین سے الگ ہیں بعض، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کا تصور بھی ویسا ہی خراب ہے جیسا کہ مشرکین کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقالت اليهود اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ باتیں ہیں ان کی اپنے منہوں سے، مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، اللہ ان کو تباہ کرے. کدھر پھیرے جا رہے ہیں، اتنا خضوع بنا لیا ہے انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو، حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں ایک ہی خدا کی، نہیں اس کے سوا کوئی الہ، پاک ہے اس کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. پہلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ جہاد اور جنگ کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، اگر جزیہ دیں اور ذمی بن جائیں ماتحتی اختیار کر لیں، پھر پھر ان کو امن ہوگا، ورنہ اس وقت تک ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا یہ قصور ہے، اور اللہ اور رسول کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس واسطے ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جزیہ دے دیں اپنے ہاتھ سے اور ذلیل ہو جائیں، دب جائیں۔ اشارتاً تو بات نکل آئی ہے کہ ان کا ایمان حقیقتاً اللہ پر اور اس کی وحدانیت پر نہیں ہے، اور نہ قیامت پر ہے، اور نہ یہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اصلی مفسدانہ خیال ہے اور گندا عقیدہ ہے، خبیث عقیدہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس گندے عقیدے کو یہ پھیلاتے ہیں اور دین حق کا مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ اگر جزیہ دیں، واتات اختیار کر لیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ان کا گندا اور خبیث عقیدہ یہ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، علیہ باللہ، عزیر جس کو تورات میں عذرا نبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عذرا یہود میں عالم اور بزرگ، تو عزیر، اس کا نام عزیر، قرآن کریم یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، یہ عزیر علیہ السلام وہی بزرگ ہیں، یہ جس وقت بخت نصر نے اسرائیلیوں پر حملہ کر کے ان کو ان کے ملک کو تباہ کیا تھا، اور اسرائیلیوں کو غلام بنا کر وہ بابل لے گیا تھا، بخت نصر بڑا سخت ظالم بادشاہ تھا، اور پون صدی تک، تقریباً ایک صدی تک یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، نہایت ہی تذریح، سب چیزیں ان کی مٹا ڈالی تھی اس نے، عبادت خانے بھی، کتابیں بھی، کوئی چیز نہیں رہنے دی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے کوئی اجڑی ہوئی بستی پر سے گزر ہوا، اور انہوں نے دیکھا، تعجب کیا کہ یہ بستی بالکل اجڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، سو سال تک وہ اس مقام میں موت کی حالت میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کتنی دیر تک ٹھہرے ہو، اس عالم میں ان کو احساس نہیں ہوا، اتنا ہی معلوم ہوا کہ ایک دن یا دن کا کوئی بعد ایسا میں اس حالت میں، فرمایا نہیں، 100 سال گزر چکا ہے۔ وہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ جب یہ بابل سے آزادی ان کو ملی، بنی اسرائیل کو، اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایران کے کسی منصف بادشاہ نے بخت النصر کو وہاں سے ہٹایا، اور پھر وہ ان کو آزادی ملی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے تورات کو مرتب کیا، تو جب تورات کو مرتب کر کے ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے پھر اس کے بارے میں یہ اعتقاد جمایا، عزیر علیہ السلام یہ تو خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا، تو عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا انہوں نے۔ بعد میں یہ ایک فرقے کی حیثیت سے رہا، تمام یہودی ایسے نہیں تھے کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کے اندر مختلف فرقے بن گئے، ایک فرقہ ایسا بھی رہا جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ اور قرآن کے نزول کے زمانے میں بعض یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم تو عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو بعد میں یہ یہودیوں میں یہ عقیدہ مضمحل ہو گیا، لیکن ایک گروہ ان کا ضرور ایسا تھا، وہ بعد میں بھی رہا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ، اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کیونکہ ان کا والد نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بات مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کی، تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ یہ بیٹے کا تصور دو طرح ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ اتخذ اللہ ولدا، خدا نے بیٹا بنا لیا ہے بیٹے کی طرح لاڈلا اور پیارا، اور جس کو اختیار دیے ہیں وہ لوگوں کی عاجز روائی مشکل کشائی کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی بیٹا کہتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی بیٹے کا تصور یہ تو بڑے جاہل لوگ یعنی رکھتے تھے، بہت زیادہ جاہل مشرق، جیسا کہ پتھروں کو پوجنے والے لوگ، پتھروں بھی الوہیت مان لی بتوں کے اندر، یہ بہت ہی جاہل تھے، ورنہ پہلے تصور اور تھا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ مقرب ہے، اس کو اختیار ملے ہوئے ہیں، یہ کام کرتا ہے، بعد میں وہ پتھر ہی بن گئے۔ ایسے ہی ہے ابتدا میں مسیح علیہ السلام کا تقرب اور ان کا پیارا ہونا اور لاڈلا ہونا، اور پھر بعد میں چل کر بالکل بہن ہی وہ بیٹا بن گیا، بہت زیادہ جاہلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی۔ تو اصل میں یہ خرابی عیسائی اور یہودیوں کا ایک فرقہ، یعنی جو عزیر علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہیں، سارے نہیں، قرآن نے مطلقاً ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک معتقد اور مرید حاجی امیر شاہ خان مرحوم، بڑے نیک آدمی تھے، جنہوں نے پہلے بزرگوں کو بھی دیکھا تھا، شاہ اسحاق صاحب وغیرہ، ان کی کتاب ہے ایک امیر الروایات، اس میں بزرگوں کے بارے میں کچھ انہوں نے حکایات اپنے مشاہدے بیان کیے، اور جس کو مولانا تھانوی نے مرتب کیا اور کتاب کو، اور پھر وہ اس میں اور بھی باتیں شریک ہیں، وہ بزرگوں کے بارے میں بڑی مستند حکایات بیان کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں سیاحت میں شام اور فلسطین کے علاقے میں گیا تھا، اور وہاں پر بعض یہودیوں کو یہ دیکھا کہ وہ عزیری کہلاتے تھے، وہ اسی عقیدے کی بنا پر کہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو مطلب ہے اس دور میں بھی تھے یہ، ان کو تو 100 سال گزر چکے ہیں، امیر شاہ خان 100 سال پہلے تھے، اس دور میں بھی بعض ایسے تھے جو عزیری کہلاتے تھے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنا پر وہ یعنی منسوب تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک فرقہ ضرور رہا، ممکن ہے کہ عام طور پر یہ فرقہ نہ رہا ہو، تو بعض یہودیوں کا اعتراض کہ ہم تو نہیں کہتے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سارے نہیں مانتے تھے، بعض مانتے تھے، لیکن جنہوں نے مانا یہ شدید غلطی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجاب سوء معرفت دو وجہوں سے واقعہ ہوتا، حجاب سوء معرفت انسان کی خدا کے بارے میں بری پہچان، سوء معرفت بری پہچان، اس کے تحت دو چیزیں آتی ہیں، ایک عقیدہ تشبیہ اور دوسرا شرک۔ شرک تو عام ہے، تمام دنیا میں नूह अलैहि सलाम के जमाने से लेकर ये पाया जाता है। उसकी बहुत सी शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनमें शिर्क पाया जाता है, और शिर्क की हर शक्ल कबीह है। शिर्क बहुत ही बुरी बीमारी है, अकबरुल कबायर में है। जात में शिर्क, खुदा की सिफात में शिर्क, इबादत में शिर्क, नजर व न्याज में शिर्क, नाम में शिर्क, पुकारने में शिर्क, तरह तरह के शिर्क, जैसा कि पिछली सूरत के अंदर सूरह अनाम के अंदर शिर्क की बड़ी तफसीलात गुजरी, हर रंग में शिर्क। तो एक शिर्क जहां आया सूए मारिफत, हिजाब पड़ गया, सूए मारिफत का हिजाब एक तो शिर्क की वजह से होता है और दूसरा तशबीह के अकीदे की वजह से होता है। तशबीह का अकीदा शिर्क में ये होता है कि अल्लाह की सिफत मखलूक में मानी जाती है, खुदा की सिफत मुख्तसा मखलूक में मान ली। मसलन खुदा कादर मुतलक है, किसी को कादर मुतलक बना दिया। खुदा अलीम कुल है, उसको अलीम कुल किसी को हर बात जानता है। खुदा जो है वो मुश्किल कुशा आजिज रवा है, किसी के बारे में ये सिफत साबित कर दी। और इसी तरह खुदा की सिफत मखलूक में मानने से शिर्क आता है, शिर्क पैदा होता है। और तशबीह ये है कि इंसान की सिफत खुदा में मानी जाए, मखलूक की सिफत खुदा में मान ले तो तशबीह का अकीदा बन गया। मसलन औलाद का होना ये मखलूक की सिफत है, खुदा की जात तो मुनज्जा और मुबर्रा है, उसको औलाद की क्या जरूरत हो, ना उसकी जिस्मानी औलाद और ना उसकी बनाई हुई औलाद, वो तो गनी है, समद है। लम यलिद वलम यूलद, तो उसके लिए मखलूक की सिफत साबित करना साहिब औलाद, ये फरिश्ते खुदा की बेटी हैं। आप मुश्रिक ऐसे भी हैं, ये यूनान में भी थे, रूमा के अंदर भी थे, मिस्र में भी थे, बाबल में भी थे, और अरब में भी थे जो मलाइका को, और हिंदुस्तान में भी थे जो ये देवी और देवता, ये देवियों से फरिश्ते और मलाइका ही मुराद, खुदा की बेटियां अलैयाज बिल्ला। और या ये है कि किसी को खुदा का बेटा कहना, मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों के एक फिरके ने खुदा का बेटा कहा, और ये तशबीह के अकीदे में मुब्तला हो गए। इसकी वजह से हिजाब सूए मारिफत पैदा होता है। और अगर इसी हिजाब को लेकर इंसान दुनिया से चला जाए तो अबदुल आबाद तक के लिए वो महरूम और वो जलील रहेगा और वो नाकाम होगा और सजा याफ्ता होगा। तो ये तशबीह का अकीदा है कि अल्लाह के लिए मखलूक की सिफत साबित करना, औलाद का होना, कायम मकाम का होना, जानशीन का होना, नस्ल का होना, ये तो मखलूक की सिफत है और ये अल्लाह के लिए साबित की। तो इस वजह से ये लोग और फिर इस अकीदे को फैलाते हैं और इस पर वो लड़ते हैं। और तौहीद का जो सही अकीदा है उसके फैलने के बाद भी ये उसकी मुखालफत करते हैं, तो इनके खिलाफ जंग नहीं होगी तो और क्या होगा, ईमान वालों को लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ, जहां तक कि ये दब जाएं और जिजिया देने लग जाएं। तो फरमाया कि ये यहूदियों का हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना और नसारा का मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना, चाहे हकीकी बेटे का तसव्वुर रखें और चाहे ये कहें कि बेटों की तरह उसको इख्तियार दिया, अल्लाह ने मखलूक में से किसी को इख्तियार नहीं दिया कि लो तुमको ये इख्तियार है, तुम जाकर हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करो, क्योंकि तदबीर की सिफत खुद अल्लाह ताला की है। इब्दा और पैदा करना और तदबीर करना ये सब अल्लाह की सिफत है, खुद खुदा तदबीर करता, किसी को इख्तियार नहीं दिया हुआ उसको। कि वो जैसा कि बादशाह किसी को इख्तियार दे देते हैं, ये भी बात यह है कि मखलूक पर खुदा को क्यास करना, हाजिर पर गायब को क्यास करना, ये भी गुमराही की बात है। बादशाह किसी को बाख्तियार बना देते हैं, सूबे का मालिक बना देता है, उसको इख्तियार होता है कि वो जो चाहे करे। ऐसा अल्लाह ने मखलूक में से किसी को इख्तियार नहीं दिया, सब इख्तियार उसके पास। लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्ल व मिन बाद, तमाम मामलात खुदा के कब्जे में और उसकी कुदरत में है और इख्तियार में किसी का। मा काना लहुमुल खियरत, किसी को इख्तियार नहीं। मलाइका मुकर्रमीन वो कारिंदे हैं, सिर्फ काम करते हैं अल्लाह का जैसा हुक्म होता है। या फालून अमाज उमरून, जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करते हैं, खुद इख्तियार नहीं है उनको अपनी मर्जी से कोई बात करने। तो मखलूक में से खुदा ने किसको इख्तियार दिया, तो चाहे ये इख्तियार वाली बात कि भाई ये इसको इख्तियार दे दिया गया, ये लोगों की हाजिर रवाई या मुश्किल कुशाई करता है, ये हो या हकीकी बैठे का तस्वर हो। जैसा कि ये नसारा में ये सारे तस्वर पाए जाते हैं, मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को मादर खुदा कहा, अलैयाज़ बिल्ला, मसीह को जब खुदा कहा, इलाह कहा, तो वो मादर खुदा उनको कहा। ये सब बातें निहायत ही गंदे अकीदे पर मुश्तमिल है और ये तशबीह का अकीदा है और इससे हिजाब सुए मारिफत पुख्ता होता है और इंसान नाकाम होता है और शदीद गुमराह होता है। तो अब ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बातें हैं इनकी, ये मुंह से बात करते हैं और ये मुशाबियत और रीस करते हैं उन लोगों की बात के साथ जिन्होंने कुफर किया इससे पहले। पहले दौरों में जो मुशरिक गुजरे हैं, कदीम मिस्र के अंदर, बाबल के अंदर, कल्दानी मुशरिक और आशूरी मुशरिक, एजेंडा और एलोरा वाले मुशरिक और गंधारा वाले मुशरिक, ये जो टैक्सले में रहते थे आज से 3000 साल पहले। ये टैक्सला बड़ा दारुल खिलाफा था, ये 4 मील में फैला हुआ था और बड़ी तहजीब थी। अब बुद्ध के जमाने में, जिस जमाने में महात्मा बुद्ध गुजरे हैं, उससे पहले बाद में, अब बर्शावली जिसको पिशावर कहा जाता है, उसमें भी तहजीब थी किसी जमाने में बहुत। अफ्रीका के अंदर पुरानी तहजीब के वो असरात निकलते हैं, बलूचिस्तान से बाद जगहों से निकलते हैं पुराने। असिन के अंदर जो है वो, जिनको आसार कदीमों को अब महफूज कर रहे हैं, मतलब है ये आज से 5000 साल पहले की बातें। उस दौर के मुशरकों में भी ये बात पाई जाती थी, ये तशबीह का अकीदा और ये शिरक वाला अकीदा उनमें भी पाया जाता। ये आज के यहूदी नई बात नहीं कर रहे, ये आज के नसारा नई बात नहीं कर रहे, हजारों साल पहले भी ऐसे मुशरक मौजूद थे, चीन के अंदर भी थे और हिन्दुस्तान कदीम के अंदर भी थे और दूसरे ममालिक के अंदर भी थे। तो फरमाया उन लोगों की बात के साथ ये मुशाबिद करते हैं जिनसे पहले को, खुदा इनको तबाह करे। अल्लाह ने ये जुमला फरमाया, कातलहुमुल्लाह, खुदा इनको हलाक करे। अंदा यू फकून, किधर फेरे जा रहे हैं ये, हिदायत और ईमान और तौहीद की सही रोशनी आने के बाद फिर भी ये ऐसी बातें करते हैं। खुदा इनको तबाह करे, हलाक करे इनको, किधर फेरे जा रहे हैं, राह हक से दूर हटाए जा रहे हैं। फरमाया अब यहूद और नसारा की एक खराबी ये, तशबीह वाले अकीदे में मुब्तला होकर ये मुशरिक बन गए, और दूसरी खराबी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, ठहरा लिया है इन्होंने अपने आलमों और दरवेशों को रब अल्लाह के सवा, और मसीह इब्ने मरियम इलाह कहते हैं, इब्नुल्लाह कहते हैं, और मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं। ये खराबी है आलम भी और रहबान भी। सही हदीस में आता है कि आदि इब्ने हातिम, हातिम ताई ईसाई था, बड़ा सखी आदमी था, कबीला तई का अरबी और नस्ल था मगर मजहब ईसाई रखता था, वो ईसाइयत में ही मरा। उसका बेटा और बेटी حضور کا زمانہ پایا، پہلے لڑے جنگ کی اور بعد میں پھر مغلوب ہو گئے، اور آخر میں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، خود بخود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غلطی کا اقرار کیا. ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، دوسری احادیث کتابوں میں ہے. جس وقت یہ عادی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں سونے کا صلیب لٹک رہا تھا. صلیب یہ شرک کی نشانی ہے، یہ صلیب جو عیسائی لٹکاتے ہیں گلے میں یا اور جس جگہ بھی رکھتے ہیں، اس کو جہاں بھی نشان بناتے ہیں، یہ شرک کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ صلیب کو توڑیں گے، یہاں بھی نظر آئے گا، اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. یہ ان عیسائیوں نے، بدبختوں نے، یہ شرک کی نشانی کیسے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. صلیب لٹک رہا تھا سونے کا، تو حضور نے فرمایا الکان کا حاض الوسن، اس بت کو اپنی گردن سے اتارو. تو عدی نے اس کو اتار کر پھینک دیا. حضور نے وسن فرمایا اس صلیب کو. وسن جو ہوتا ہے ان کڑا بت، یہ جو گھڑے ہوئے ہوتے ہیں شکل والے وہ سنم کہلاتے ہیں، جو ان کڑے ہوتے ہیں ان کو وسن کہا جاتا ہے. اصلی کی شکل تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو اس واسطے فرما تو اس نے اتار دیا. تو حضور نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارم و رہبانم اربابم من دون اللہ، یہود اور نصارہ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. تو عدی نے اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہودیوں کے اور نصارہ کے یہ عالم اور درویش جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو یا نہیں؟ ہاں. اور جس کو یہ حلال کہتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ہے. فرمایا یہی ہے رب بنانا. یہاں سجدہ کرنا یا پوجا کرنا مراد نہیں ہے. تحریم اور تحلیل میں جو اللہ کی صفت ہے یہ ان کے لیے ثابت کیا ہے، اسی صفت کو اللہ نے رب فرمایا، رب بنا لیا، تحلیل اور تحریم کا مالک بنا لیا. عالم اور درویش جس کو بھی کہہ دیں یہ حلال و حلال، چاہے اللہ کے نزدیک اور دین اور شریعت میں حلال نہ ہو اس کو حلال سمجھ، جس کو منع کر دیا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، چاہے شریعت میں اور اللہ کے دین میں حلال ہی کیوں نہ ہو. یہی ہے رب بنانا. تحریم اور تحلیل یہ اللہ کے سوائے کسی کے اختیار میں نہیں. نبی اور پیغمبر بھی اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا، نبی کی طرف جو حرمت یا حلت منسوب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا نبی خدا کی جانب سے اس بات کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، اور قطعی طور پر وہ چیز حلال یا حرام ہوتی ہے اپنی جانب سے نہیں. تو کسی عالم اور درویش کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام ٹھہرائے. چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عالم کا قول عوام کے لیے سند ہوتا ہے جب تک وہ شرع سے سمجھ کر کہے. شریعت سے سمجھ کر اگر ایک عالم بات کہے، قرآن اور سنت سے بات کہتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، تو وہ سند ہے لوگوں کے لیے. اور جب معلوم ہو کہ خود اپنی طرف سے کہا، شریعت سے سمجھ کر نہیں کہی وہ بات اس نے، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ اللہ کی کتاب سے، نہ نبی کی ہدایت سے سمجھ کر نہیں کہی، بلکہ اپنی طرف سے کہا یا تما سے کہا، کوئی لالچ آ گیا اور کوئی بات پھر وہ مسئلہ بتلا دیا، اس کو رشوت لے کر بتلا دیا، تو فرماتے ہیں پھر سند نہیں وہ. اور یہی بات یہودیوں میں کثرت سے، رشوت والا معاملہ بھی، اور اپنی طرف سے وہ باتیں کہتے تھے. اب یہ خنزیر کو جو انہوں نے جائز قرار دیا، یہ کہاں سے قرار دیا؟ اور انہوں نے جو یہ مسائل بنائے لیسا علینا فی الامیین سبیل، کوئی امیوں کا مال جس طرح بھی کھا لو جائز ہے، ہم گنہگار نہیں ہوں، یہ کہاں سے نکالا مسئلہ؟ کسی کا مال بھی نہ حق کھانا حرام ہے، یہ ان پڑھ عرب کے لوگ جس طرح بھی ان کا مال قابو میں آئے کھا لیا کرو، یہ مسئلے بنائے ہوئے، یہ کہاں سے بنائے؟ یہی ہے شرک والی بات، اپنی طرف سے بنا کر کہتے ہیں۔ تو کوئی عالم بھی جو تما سے یا رشوت سے یا اپنی طرف سے کوئی بات کہے شریعت سے سمجھ کر نہ کہے، وہ اسی مد میں آتا ہے۔ چنانچہ علماء سو اور پیران سو نے ہمیشہ یہ باتیں کی ہیں، یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں، آگے آتا ہے ایسی صورت میں، اس امت کے اندر بھی ایسا، پیروں کو رب بنا دیا۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ ایک پیر ہیں، بڑے ہیں، فوت ہو گئے اب، تو وہ داڑھی کو خضاب لگاتے تھے، ان کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ خضاب لگانا چھوڑ دیں، یہ پھوڑا ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہم سے، کیونکہ یہ بڑے حضرت نے حکم دیا تھا کہ تم خضاب لگایا، نماز تو چھوٹ سکتی ہے، باقی باتیں چھوٹ سکتی ہیں، یہ بات نہیں چھوٹ سکتی، بڑے حضرت نے جو حکم دیا، یہ ہے شرک، سمجھے؟ بڑے پیر صاحب نے حکم دیا تم خضاب لگایا کرو، بس نماز چھوٹ جائے پرواہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ رب بنانے والی بات نہ ہوئی، وہ پیر صاحب نے ایک بات کہہ دی اور وہ رسول کے حکم کے بھی خلاف ہے، اور بیماری بھی لائق ہو رہی ہے، پھر بھی اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، یہی رب بنانے والی بات ہے۔ اور یہ علماء سو نے اور پیران سو نے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام بخاری کے استاد تھے، بڑے فقیہ محدث غازی مجاہد عالم مجتہد تھے، ان کا یہ مصرہ مشہور ہے، وحل افسد الدین الا الملوک و احبار رسو و رحبان، دین کو اگر بگاڑا ہے تو ان تین لوگوں نے، ملوک نے بگاڑا ہے، ملوک اکثر اپنے مال دولت اقتدار کے پاور کے زور سے یہ ایسا کرتے ہیں، دین کو بگاڑتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، ایک دین کو بگاڑنے والے، اور دوسرے اخبار و سوئن برے مولوی، برے عالم علماء سو، و رحبان اور برے پیر درویش، یہ تین طبقے ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑا۔ بادشاہ اگر بگڑیں گے معیشت ساری مسلمانوں کی تباہ ہوگی، عالم بگڑیں گے دین تباہ ہو کر رہ جائے گا، اگر پیر صاحبان بگڑیں گے اخلاق بگڑ جائے گا۔ یہ تو نظام کو درست کرنے کے لیے حکام ہوتے ہیں، اور علم کے اظہار کے لیے وہ علماء ہوتے ہیں، اور اخلاق کی درستگی کے لیے پیر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ تینوں طبقے بگڑ جائیں تو سب بگاڑ ہوگا، چنانچہ یہ بگاڑ اس امت میں بھی ہے، اکثر فتنے جتنے بھی ہیں یہ ان تینوں گروہوں کے پیدا کیے ہوئے، اکثریت ان کی ہے۔ اسی لیے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ علماء سو جو ہیں یہ دین کے چور اور ڈاکو ہیں، ڈاکو اتنے مضر نہیں ہیں جتنے یہ لوگ مضر ہیں، لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت میں اپنی بات ہی چلاتے ہیں، خدا کی شریعت کی بات نہیں کرتے۔ تو یہودیوں میں بھی یہ بیماری تھی، فرمایا حالانکہ ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک الہ کی عبادت